Ja, het schijnt dat hier sprake is van speciale geureffecten ook. Bouk, heb je een soort smellorama gemaakt? Ja, ik stond even in de brand. Ik stond even in de fik. Oké. Okay. Ja. Lekker. Ja. Maar ik, wauw, dat is wel heel mooi. Ik zat eigenlijk film te kijken, geloof ik, ook een beetje. Ja, zo, het was wat rustiger, ja. Daarom ben ik blij dat ik... Oh, wacht, ze zijn een beetje zacht. Ik ben blij dat ik wat vroeger kon op de dag. Ja? Ja. Nog een beetje fris of zo, nog een beetje fris, vol energie. Energie. Maar dat klonk lekker. Goed, wel, toch? Ja, lekker fijn. Wel, toch? Ja. Maar echt heel verhalend. Ja, klopt. Zo, ja. Niet zoals vorige keer in de Vondelbunker, want daar ging alles mis. En toen was het gewoon volume knoppen open en gewoon scheten en dikke scheten laten. Ja, ik hou ben gewoon ambient. Ik ga denk ik meer ambient maken, Hans. Houd toch meer met een rafelrandje. Nou, een hele dikke rafel. Een dikke rafel. Ja, en met een hele dikke rafel. Ja, kijk. Af en toe even flink uit de bocht. Ik kan het niet beter zeggen. Nee, want dit is een beetje een nadeel van Emmy. Dan val je van in slaap natuurlijk. Maar dit, jouw variant is... Je probeert... Ja, het kan nog wel... Ja, mooi. Wel toch? Ja. Oh, dank je, Hans. Dank je wel. Ik realiseerde me om 3:00 vanmiddag dat het vandaag was. Ik dacht helemaal dat het morgen was. Zoals ik gisteren al zei, ik had alles eruit getrokken. Dus het was echt weer even opnieuw uitzoeken. En ook dieptepunten en hoogtepunten heb ik meegemaakt vandaag, Hans. Als je het toch vraagt. Ja, soms denk je van oké, dit wordt mooi. En dan andere keren dan denk je weer van dit wordt helemaal niks. Maar slaat de twijfel toe. Altijd. Maar de ervaring leert dat als je eenmaal gewoon achter die knoppen duikt en erin gaat. Klopt, ja. Als het een beetje mee zit, hè? Het kan natuurlijk ook allemaal misgaan. Het is altijd, je weet het zelf ook, je zit altijd een heel fragiel punt waar het goed zit. Ja. Anders wordt het allemaal één grote worst. En dat is altijd zoeken. Nee, ik ben geneigd om alles open te draaien. Yes. Ja. Maar en dan ga je nog vaker optreden? Heb je al dingen in de planning? Of, Nee, ik wil het toch altijd een beetje van Lorna's en Franken hebben en zo. Maar ik zou wel een keer willen toeren. Zijn er een meisje uit Parijs? Toeren nee, dat zou ik niet. Maar een meisje uit Parijs die hier een paar jaar geleden, 2 jaar geleden speelde met een hele grote harp. Oh, ja. Een klein Japans meisje, die al was Wasabi heette zij. Ik heb nog een sticker zelfs. Ja, wasabi. Yellow Wasabi. Die komt binnenkort ook weer, toch? Ja, dat zou best kunnen, want ze heeft mij nog geprobeerd op de radio, jongen. Ja, maar ik zeg Wasabi, die staan bij 6 of 8 maart, een van de twee. Ik denk 8. Ah, fuck, ja. Leuk, maar hier zo? Nee, het is volgens mij, is het allebei in de Vondelburg? Nou, één van de twee zou in Zaandam zijn. Nou ja, ik weet het niet. Volgens mij Vondelburg. Oké, met een van... Vrijdag de 6e. Ja, Koosavond, een van die. Nee, het zijn Soto-achtige... Wat goed. Brouwsels. Maar het stond... Nou goed, ga ik allemaal niet op de radio zeggen wat ik stond vind. Maar Yellow Wasabi. Dus even kijken op de SotoFestival.com website. Dat gaan we doen, Hans. Dat gaan we doen. En daar ga je mee toeren, of wat? Nee, zij wou graag met mij iets spelen, want ze had mij toen ook gezien hier. En toen, ze wou graag samen, maar ik was, ze stonden het. Maar ik heb dat laten, ik heb het een beetje, kijk, ik had een iemand, toen heb ik het een beetje laten zitten. En, herkansing alom. Ja, inderdaad, ja. Dus ik ga er denk ik gewoon even anders een dikke knuffel geven. Zeggen, excuses aanbieden, om mijn knieën vallen en... een soort à la platoon smeken. Als je me nog een tweede kans geeft. Okay. sturen de opname geen... vanavond en dan, dan hoef je... Ja, die heb jij niet, gemaakt dus, wat te gek. Ook met nou, een soort een beetje wat zacht. Nou, maar dat is helemaal goed. Ik was er ook best wel blij mee eigenlijk. Oké, nou, wil je verder nog wat kwijt? Of, Nee, beter van niet. Beter van niet ook. Nou ja, je hebt volgens mij al mijn dingen gezegd. Al die, Ik heb veel te veel gezegd. Oh ja? Ja. Die indruk kreeg ik wel. Want, ja, inderdaad. Ja, ik ben terugtrekkende bewegingen. Ik ben veel in strijd. Ik zit veel in te strijden met mezelf hier zo. Uiteindelijk dit gesprek, Hans. Het klopt, ja. Ik weet ook helemaal niet hoe ik moet... Nou ja, goed. Graag je wel. Ja, maar ik vond het heel leuk. Dankjewel. Hans. Ja, nou, dankjewel, Bouk. Wat heb je? Ja, dat was Bak. En dan komt nu... singer-songwriter uit. Ik vond de naam even... kwijt ben, waar die... Komt het vast wel.